Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 listopada, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Szef rządu powiedział o propozycjach, którymi do swojego nowego gabinetu chce przekonywać opozycję. Europosłowie zagłosują nad rezolucją, która ułatwi konsumentom naprawę towarów po gwarancji. 11 parlamentarzystów Mołdawii od swojego rządu dostało zakaz wjazdu do Rosji. Trzydziestoprocentowe podwyżki dla nauczycieli, emerytura bez podatku oraz 6% PKB na edukację i naukę to kilka propozycji, którymi do poparcia swojego gabinetu chce przekonać posłów premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił na konferencji w Warszawie, że sprawy społeczne należy wyjąć poza nawias sporu politycznego. Chcemy stabilnego i ponadpartyjnego rządu, a nie rządu zemsty i igrzysk, mówił premier Mateusz Morawiecki, prezentując drugą odsłonę dekalogu polskich spraw. To na przykład propozycje dla seniorów zaczerpnięte z programu PSL i Lewicy. Emerytura bez podatku do wysokości płacy minimalnej bądź do 6 tysięcy złotych miesięcznie. Jesteśmy w stanie podnieść rękę za jednym i za drugim postulatem. Emerytura wdowia to postulat Lewicy. Wśród propozycji jest też pomysł bonu dla par starających się o dzieci. Jego wartość to od 10 do 20 tysięcy złotych, przekazała minister zdrowia Katarzyna Sójka. By wykorzystać w takim kierunku te pieniądze, w jakim rodzice sobie tego życzą, by poprawić swoją zdolność prokreacyjną. Ale by uzyskać większość dla swojego rządu i tych pomysłów, premier będzie w tym tygodniu rozmawiał z posłami sejmowej większości. Karol Darmoros, Polskie Radio. Parlament Europejski pracuje nad przepisami, które ułatwią konsumentom naprawę towarów po gwarancji. W Strasburgu odbyła się debata w tej sprawie. Europosłowie zagłosują nad odpowiednią rezolucją. Europarlament chce, by naprawa towarów, na przykład elektroniki, była bardziej opłacalna i dostępna. Pomoże to ograniczyć produkcję elektrośmieci. Deputowani pracują również nad tym, by konsumenci otrzymywali sprzęt zastępczy na czas naprawy. Przepisy mają też zmusić producentów do udostępniania punktom naprawy większej liczby części zamiennych. Sprawozdawca projektu René Repazzi zwraca uwagę, że dziś duże koncerny zwalczają produkcję tanich części zamiennych. Te mogłyby powstawać na przykład dzięki drukarkom 3D. Dlatego żądamy, by tego typu praktyki, jak i zawyżanie cen części zamiennych było zabronione. Nie możemy w końcu tracić z oczu te osoby, dla których nie jest to wybór między naprawą a kupnem nowego, tylko między naprawą a niczym. Zgodnie z projektem rezolucji w krajach europejskich w przyszłości ma być promowane kupno odnowionych produktów zamiast nowych. Karol Syrówka, Polskie Radio. Autostrada A4 między Krakowem a Tarnowem zostanie rozbudowana. Ministerstwo Infrastruktury oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zrobiły pierwszy krok w sprawie utworzenia dodatkowego pasa ruchu na odcinku między miastami. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zwrócił uwagę, że każdego dnia na odcinku autostrady między Krakowem i Tarnowem przejeżdża ponad 65 tysięcy samochodów. W szczycie to jest zapewne około 100 tysięcy pojazdów i więcej, więc autostrada się blokuje i trudno jest przewidzieć, kiedy dojedziemy do celu. No, my musimy zapewnić przepustowość dróg. Prace mają zakończyć się w 2030 roku. Podobny program inwestycyjny został już podpisany m.in. dla odcinka A4, który jest także południową obwodnicą Krakowa. Tam również trasa ma zostać przebudowana i poszerzona o dodatkowy pas ruchu. Mołdawski resort dyplomacji potwierdził, że 11 parlamentarzystów tego kraju otrzymało dzisiaj zakaz wjazdu do Rosji. To działania odwetowe za zablokowanie w Mołdawii kilku rosyjskich kanałów telewizyjnych i portali internetowych. Mołdawski ambasador w Moskwie został wezwany do rosyjskiego MSZ, gdzie wręczono mu decyzję o nałożeniu zakazu wjazdu do Rosji na 11 osób. Według rosyjskiego komunikatu podjęto ją w związku z motywowanymi politycznie prześladowaniami rosyjskojęzycznych środków masowego przekazu, w tym dostępu do stron internetowych. Na liście, którą potwierdził rzecznik mołdawskiego resortu dyplomacji, znalazły się nazwiska 11 parlamentarzystów rządzącej Mołdawią Partii Akcji i Solidarności. 30 października na zlecenie mołdawskiego kontrwywiadu zawieszono nadawanie kilku rosyjskich stacji telewizyjnych i zablokowano dostęp do niektórych rosyjskich portali internetowych. Według szefa służb Aleksandru Musztaaczy działania tych mediów wpisywały się w wojnę hybrydową prowadzoną przez Rosję na terenie Mołdawii. Mołdawia od początku wojny na Ukrainie wspiera napadniętego sąsiada. Z tego powodu jest ciągłym celem hybrydowych działań Federacji Rosyjskiej. Objawiają się one nie tylko w rosyjskich mediach, ale również w działaniach gospodarczych firm powiązanych z Moskwą czy polityków sprzyjających Rosji. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia deszcz będzie padał na południu i zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze deszcz ze śniegiem, a na północnym wschodzie i w górach sam śnieg. Na termometrach od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie, przez 3 w centrum, do 9 na zachodzie, południu oraz nad morzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod księżycem. 7-Eleven, you stop in for a pack of cigarettes. You don't smoke, don't even want to. Hey now, see you check your change, dressed up like a car crash. The wheels are turning, we're upside down. You say when it hits you, you don't mind. Because when he hurts you, you feel alive. Oh now, is that what it is? Red lights, gray morning, you stumble out of a hole in the ground. A vampire or a victim, it depends on who's around. Used to stay in to watch the adverts. You could lip sync with the talk show host. You look through me, and if you talk, it's not to me. And when I touch you, you don't feel a thing. Up with the static and the radio waves with satellite television. You can go anywhere. Miami, New Orleans, London, Belfast, and Berlin. And if you listen, and if you jump, you just may fall. And if you shout, I'll only hear you. In the morning, is quiet and there's no one around, just the band and the clatter as an angel walks to ground. Just the band and the clatter as an angel walks to ground. Idzie zima. Czy tak jak bohaterom Gry o Tron winniśmy się jej bać? Czy tak jak bohaterowie Gry o Tron powinniśmy się jej bać? A może jest naszym duszom potrzebna? W Trójce pod Księżycem, rozmowach o duszy, witają Państwo Bono, Halina Leszczyńska, Dariusz Pieluk i Szymon Sławiński. Dziś chcemy porozmawiać o zimie, bo właśnie kilka dni temu zaczęła się część kraju, już pokryta jest śniegiem, tu w Warszawie wokół Trójki, Gołoleć, być może może wystąpić, takie są ostrzeżenia. Prosimy uważać. Czy zima jest definitywnie czymś złym, a może to dobry duchowy czas dla kogoś z Państwa? Prosimy o telefony. Nasz numer to 22 i 7 trójek. There's a cold wind blowing downtown tonight. Oh, I'm all alone, just walking around. I don't feel right. I'm so used to feeling warm, having you hanging on my arm. I can't believe it just cut me loose. You're gonna look good in blues. They still got a cool band in the little club where we used to go. I don't feel the dance tonight. I'm just too low. Oh, I give it all I had. You say, baby, well, that's too bad. But you'll have to pay the dues. You're gonna look good in blues. Gonna look good in blues. Mm-hmm. in the real world, no dreams, no plans. Keeping a low profile, just getting by the best I can. But you can't kick a heart around, leave it in pieces on the ground. Baby, it's gonna catch up with you, and you'll look good in blues. Gonna look good in blues. Tony Joe White. Miło z Państwem być w tę noc 21 listopada. Już zimową, już mroźną, częściowo śnieżną. Mam nadzieję, że są Państwo w domach, w cieple i możemy bezpiecznie rozmawiać o zimie. O zimie, która jest niewątpliwie wymagająca. Wymagająca przez to, że są niskie temperatury, są wiatry, jest ślisko, są zaspy. No wiele najrozmaitszych trudności, ale czy to te trudności powodują, że trochę obawiamy się zimy i nie lubimy, tak? W większości, a może jest ktoś z Państwa, kto lubi zimę i kto docenia jej walory. Telefon do studia programu trzeciego Polskiego Radia to 22 i 7 trójek. Jak zły sen, ta taniec ten, ta tango odwiedza mnie. Noc pęka na pół, tańczą już drzwi i stół. Północ, dokąd iść? Biała myśl wiruje z myślą czarną. Tequila i sól, tequila i sól i strach i ból. Wielki walec prost miażdży niszczy mnie. Ta tango. I ciebie wiesz, dopadnie też ta tango. odwiedzi cię. No wpęknie na pół, zatańczą drzwi i stół. Lecz ratunek jest bólu kres. Na schodach krok dziewczyny. Cisza cycyt, cisza cycyt i sen. I świt. Bo jak nie to los, w ręku Boga włos. Jak drogowy walec prost, zmiażdży zniszczy mnie. Tatango. Bo gdy życie twe nie układa się, często z własnym ciebiem na suficie tańczysz je. No, dość tak pesymistycznie Rafał Olbrychski zaśpiewał. A być może i on obawia się zimy, która no, niewątpliwie nadchodzi. Mamy pierwszy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Serdecznie pozdrawiam z Rzeszowa. Dobry wieczór. I mówiąc o zimie, no, naturalną koją rzeczy, przywołam taki fragment utworu Tadeusza Nałęty, kiedy byłem małym chłopcem. Więc kiedy byłem małym chłopcem, to lubiłem zimę, bo saneczki, bo łyżwy, bo cały ten anturaż zimowy, ale później z wiekiem jakoś to uwielbienie zaczęło powoli mijać, bo coraz silniej odczuwałem, rzekłbym, destrukcyjny wpływ na organizm, a więc przeziębienia, a więc grypy, a więc kichania. Od pewnego czasu, właściwie czasu pandemii, zacząłem się parać taką, nazwijmy to, twórczością okołopoetycką. I między innymi, i to jest jak gdyby rzecz, która się wpisuje w tematykę audycji, popełniłem ostatnio taki tekst między jesienią a zimą, bo dziś mówimy o jesieni, ale z perspektywy zimy, która wyciąga swoje mroźne ręce ku nam. Jeśli mogę, to może bym te swoje refleksje przedstawił na antenie. Bardzo proszę. Między jesienią a zimą ranek naburmuszony, burzy sennie oczy. Słońce wprawdzie już stało, ale ciągle ziewa. Ptaki wilgoć ze skrzydeł strzepnąć usiłują, nadal jeszcze markotne i nie chcą zaśpiewać. Ogród z nocy letargu budzi się leniwie. Jesień dywan rozkłada z brązu i ze złota. Chmur żagle szaro-czarne w oddali się czają. Wnet błękity pogasną i zacznie się słota. Deszcz swój warkot kroplisty rozplecie nad światem i szarymi smugami rozbije mu barwy. Drzewa bezlistną gałąź smutku wal skryje. Mgły po niwach popełzną jak bezkształtne larwy. Myśli wciąż głębiej toną w listopada mrokach. Gasi płomyk ostatni w szkła banieczce kruchej. Zbyt szybko opadają daty z kalendarza, a przemijania jesień nostalgią tka duszę. Bo to czas jest przed zimy mrożącym oddechem, co horyzont po krańce białością rozpali. A kiedy ostrze chłodu źrenice okuje, będziemy milcząc bezkres nocy wędrowali. To koniec. Bardzo dziękuję. Jeszcze jest taki, jest może taki drobny komentarz. W tych moich próbach pisania konstatuję, że zima stała się czymś, co dopełnia biegu życia człowieka. Postrzegam je przez pryzmat czterech pół roku. Wiosna to dzieciństwo, młodość, lato to dojrzałość, to praca, to gromadzenie plonów, jesień to rachowanie, podsumowywanie tych plonów. Natomiast zima to pogrążanie się w wieczności, w ostateczności. Zima to czas wiecznego dla człowieka snu. Nie dla natury, choć jesteśmy jej cząstką, a dla człowieka tak ją zimę postrzegam. Aczkolwiek, ponieważ mam możliwość przebywania w czasie zimy również na wsi pod Rzeszowem, bywa ona piękna, bywa ona urocza, bywa ona tajemnicza skrzeniem się gwiazdek na drzewach mroźnych. Także ma wielorakie oblicza. Bardzo, bardzo dziękuję i zapamiętamy też to określenie z pana wiersza, przedzima, i może dziś będziemy w audycji go używać, jeśli można. Dziękuję Oczywiście. Bardzo. Oczywiście, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dobrej nocy. Dobrej. Walking down the street, kicking cans, looking at the billboard, also ran, summing up the people, checking out the race, doing what I'm doing, feeling out of place. Walking, walking in the rain. Feeling like a woman, looking like a man, sounding like a no-no, making when I can. Whistling in the darkness, shining in the light, coming to a conclusion, right is might is tight. Walking, walking in the rain. Come in all your jesters, enter all your fools, sit down, no, no, ogre, ghouls, trip the light, fantastic, dance the swivel hips, come in the conclusion. Button up your lips. Walking, walking in the rain. Walking, walking in the rain. A my po poetyckim telefonie mogliśmy, jak ze sprawą czarodziejskiej różdżki, przenieść się trochę w czasie i wysłuchać utworu australijskiego zespołu Flesh and the Pan. Zespołu, którego często mogliśmy słuchać w Trójce w sobotniej nocnej audycji Piotra Kaczkowskiego na początku lat 80. Tymczasem mamy przedzimie tutaj w Polsce i o tej porze roku, o tym dziwnym czasie, niełatwym, rozmawiamy. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Halo, dobry halo. Wieczór. Dobry wieczór. Jak no się... Chciałem powiedzieć, że zima to jest piękny okres, ale też trzeba się na ten okres właśnie przygotować. samochodem, prawda, i komunikacją miejską tutaj, także tutaj naprawdę nie ma żartów, jeśli chodzi o temat komunikacyjny. Mhm. Myślę, że to jest bardzo poważne wyzwanie. Teraz mniej więcej do końca marca no, musimy wszyscy bardzo, bardzo uważać na drogach. No i oczywiście można się też właśnie tak jak pan powiedział wcześniej na początku programu, że po prostu, że w ciepłym mieszkaniu się schronić z dobrą muzyką, dobrą kawą czy herbatą wieczorem albo w dzień, no i dobra muzyka, to nas powinno rozweselić, a co do świąt, to też jest ładne za oknem, jak siedzimy sobie wszyscy rodzinnie przy stole, prawda? Każdy w swoim domu i za oknem pada śnieg i to jest naprawdę bardzo piękny widok tutaj. Tak, wtedy tak, oczywiście. Teraz jeszcze może trochę za wcześnie ta zima, ale nie mamy nic przeciwko temu, żeby za ten miesiąc hakiem rzeczywiście przyszła, no bo jest przez nas oczekiwana i jest bardzo potrzebna. Bardzo dziękuję. Wszystko zobaczymy tak. Po prostu jak to się sprawdzi, bo to niektóre zimy były, czasami była ta zima, czasami na święta jej nie było, więc tutaj no zobaczymy, właśnie, ale wszystko wskazuje na to, że może będzie. Ostatnie lata takie zawsze były niefortunne, że najpierw było trochę opadów, a potem się wszystko rozpuszczało i znowu i było ciepło powyżej zera. No dokładnie, tak. To było przykre. A jeśli chodzi o pana pytanie na początku, tak. Czy jest zima w niektórych miastach, to we Wrocławiu na przykład jeszcze nie widać. No, Wrocław to jest ta ciepła enklawa nasza. No dobrze, zazdrościmy wam. Dziękuję bardzo. Dziękuję za telefon. Bardzo, do usłyszenia. I od razu połączymy się z kolejnym słuchaczem. Dobry wieczór. Halo, halo. Czy nas słychać? Teraz przez chwilę nas nie słychać, tak? To może uda się po piosence. Słuchają państwo programu trzeciego Polskiego Radia audycji Trójka pod Księżycem. Rozmowę o duszy. Już pół do pierwszej. Jesteśmy razem jeszcze przez pół godziny i rozmawiamy o zimie, o przedzimiu. O tym, jak przygotować się do tej pory roku, która już dała bardzo wyraźny znak, że nadchodzi. Kiedyś będę starą kobietą, w głowie pełno mam myśli i wspomnień, wielkie straty i małe odkrycia, życie czasem uśmiecha się do mnie. Jedni ludzie gromadzą fortuny, inni żyją oplot w poniewierce niewidzialni. Samotni w tym tłumie myślę o nich i boli mnie serce. Mój czas ucieka przed siebie. zabierze mnie mrok. Wicher chmury rozwiewa nade mną. Słucham świerszczy, gdy cichnie, ulewa jeszcze chwilę. Będę mogła wam śpiewać, jutro będę już starą kobietą. Ucieka przed siebie, pędzi niby hart, więc żyję niebezpiecznie, buduję domek z kart. Żyję niebezpiecznie, żyję, żyję, żyję, żyję. Martyna Jakubowicz. Miło spędzić z Martyną Jakubowicz chociaż 4-5 minut w ten zimny już coraz bardziej czas. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór, a właściwie może dzień dobry. Wojtek Czeremski z Warszawy. Ja chciałem powiedzieć o plusach zimy. Tak. No, dzięki zimie mamy śnieg. No, śnieg to jest taki stan wyważony, ponieważ jeżeli jest temperatura mniejsza niż zero, to on lodowacieje, to już nie jest śnieg. Jak jest większa, no to się zamienia w wodę. To jest stan taki wyważony, który jest bardzo cenny, bo jeżeli na przykład mamy późną zimę, bardzo zimno, to właśnie dlatego, że zima jest zamknięta. No i od ziemi bardzo ciągnie, jest o wiele zimniej, czy wiatr wieją, czy coś. Natomiast jak śnieg pokrywa, no to już tak od ziemi nie ciągnie, już tak zimno nie jest. A jednocześnie jak się przypomni te roztopy wiosną, prawda, kiedy się śnieg zamienia w wodę, no to też absolutnie to jest gorsze niż ten piękny biały puch, po którym chodzimy, prawda, miękki, jak po dywanie. I dlatego to jest taki stan jednak bardzo miły. No nie chcę tutaj oczywiście tam mówić o porównaniu z latem, ale stan bardzo miły. Dlatego kiedyś napisałem taki utwór instrumentalny dla dzieci, Pierwszy śnieg, z zawodu jestem muzykiem. No i po prostu właśnie mnie inspirował. I mam nadzieję, że tego śniegu, no, ze względu na dzieci, no bo to głównie ze względu na dzieci, będzie więcej, żeby mogły się cieszyć tym śniegiem, a nie żeby było zero, minus jeden, minus dwa, ale bez śniegu, prawda? No to tylko tyle. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję za to stwierdzenie, że ten śnieg jest takim stanem wyważonym. No tak, że to jest taki specyficzny stan chwilowy, wyważony. Różnie można go określać. I bardzo, tak jak pan powiedział, bardzo, bardzo potrzebny, bo to nie tylko jest kwestia tego, że ta ziemia jest niezmarznięta, ale to potem ma ogromny wpływ tutaj w tym rejonie świata na całą populację, na uprawy. I niestety ten brak śniegu powoduje, że potem są i taka jest i trwa permanentna susza w Polsce. Także właściwie oczekujmy tego śniegu, bo on może przynieść nam wspaniałe odczucia estetyczne, zwłaszcza ten pierwszy, te pierwsze opady, czy kolejne pierwsze opady. Ale też jest dla nas taki życiodajny tak naprawdę, bo dzięki temu mamy później wodę. Coffee shops and morning streets and the blue and silent sunrise. But night is the cathedral where we recognize the sign. We strangers know each other now as part of a whole design. Oh, hold me like a baby that beside you and let me hear you through the heat. Oh, you're the jester of this courtyard with a smile like a girl's, distracted by the women with the dimples and the curls, by the pretty and the mischievous, by the timid and the blessed, by the blowing skirts of ladies who promise to gather you to their breast. Oh, hold me like a baby that will not fall asleep. Curl me up inside you and let me hear you through the heat. Oh, water and that earring in your ear. The wisdom on your face tonight is the number of your years, with the fingers of the potter and the laughing tail of the fool, the arranger of disorder with your strange and simple rules. Yeah, now I've made me another spinner of strange and gauzy threads, with a long and slender body and a bump upon the head. Oh, hold me like a baby that will not fall asleep. Curl me up inside you and let me hear you through the heat. Oh, with a long and slender body and the sweetest, softest hands, and we'll blow away forever soon and go on to different lands. And please do not ever look for me, but with me you will stay. And you will hear yourself in song blowing by one day. But now hold me like a baby that will fall asleep. Curl me up inside you and let me hear you through the heat. To Susan Vega. Susan Vega o tym, aby trzymaj mnie jak dziecko, które nie może zasnąć. Skul mnie w środku siebie i pozwól mi słyszeć siebie przez ciepło. Dosłowne tłumaczenie. Także to jest taka rada dobra też na tę zimę, abyśmy gdzieś obejmowali siebie nawzajem, przytulali, okrywali pledem i podawali może coś ciepłego do wypicia. Nadchodzi ten czas, kiedy te proste gesty staną się ważne. A jak Państwo sądzą, jaka będzie dla Was, dla Waszej duszy, dla Waszej psychiki ta nadchodząca zima? Bram nie ma, nie ma żadnych bram, gdy jestem sam i w roślinny wpadam stan. Nie wykraczam, raczej trwam, raczej tylko trwam. Ciekawy stan. Nie ma dobrze, nie ma źle. Nie ma mowy, nie ma, nie, i w końcu nie ma nic. Kompletny brak bez was. czegoś sobie gram. Minimal plan, trochę tutaj, trochę tam. Rewolucji minął czas, a wszystko takie ledwe, blade, słabe. Trumna roku każą i absolutnie nie rozumiem, trwam. Minimal plan, bez zmian. Żadnych bram, gdy jestem sam i w roślinny wpadam stan. Nie wykraczam, raczej trwam, raczej tylko trwam. Ciekawy stan, nie ma dobrze, nie ma źle. Nie ma mowy, nie ma nie i w końcu nie ma nic. Kompletny brak bez wad. Ekscentrycznym, rzekłbym, utworze Lech Janerka, a my dziś o przedzimiu, o zimie i o tym, jaka będzie ta zima dla naszej duszy, dla naszego wnętrza. Rozmawiamy, mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zima, zima. No, takie moje skojarzenie, to wejście w siebie właśnie, taka troszkę intymność właśnie. Mhm. I tak skojarzyło mi się z tym australijskim zespołem, którego nie znałam. Tak. Coś też mniej znanego australijskiego, właśnie a propos intymności, nawet taki tytuł jest Intimacy, Lynn Van Heck, wykorzystany utwór w Terminatorze, taki właśnie skłaniający gdzieś troszeczkę takiego, do takiego gdzieś troszeczkę wejścia w głąb może, chociaż jest bardzo rytmiczny. I tak sobie pomyślałam od razu jakoś o takich filmach jak Lśnienie, troszkę niebezpieczne wejście w siebie. Mm-hmm. Też film Coś, The Thing. Do remake'u była zrobiona taka bardzo powtarzająca się, jak chodzi powtarzanie dźwięków, muzyka taka, niektórzy ją krytykowali, moim zdaniem świetnie zrobiona właśnie, takie totalne zanurzenie się, też klaustrofobiczne w tą całą sytuację, która była przedstawiona. Właśnie ten śnieg, można powiedzieć, nas odcina od świata. Może nas odciąć od świata. Tak. Znajdujemy się gdzieś coraz bardziej głęboko w sobie. Czasami nawet taki minimalny kontakt, na przykład ja teraz dzwonię do radia, to może więcej mówię, ale przywołam znowu Lśnienie i tam jest taka scena, gdzie główna bohaterka no, mając już troszeczkę zaświrowanego męża, coraz bardziej czuję się tam osamotniona w tym hotelu, w tym ośrodku, którego oni pilnują na czas zimy jako dozorcy. A ona po prostu stara się złapać jakiś kontakt, gdzie odcięło ich od świata, są kompletnie zaśnieżeni, żeby się zorientować, jaka jest sytuacja. I to jest krótkie połączenie przez CB radio, krótka rozmowa, gdzie bardziej ważne są emocje może niż nawet sama treść tej rozmowy. I choć ta rozmowa jest bardzo krótka, to dużo jej daje. Mhm. I to jest właśnie też coś takiego, można powiedzieć, że może nam takie właśnie okresy jak zima bardziej uświadamiają pewne rzeczy. Znowu takie właśnie wejście w siebie gdzieś, a żeby nie było tak może tak zupełnie mrocznie, to jeszcze przywołam coś bardziej może takiego, nie wiem, pozytywnie się kojarzącego ewidentnie. Był kiedyś taki serial Przystanek Alaska. Tak. To wszyscy w Polsce go chyba pamiętają. Mhm. I no, jak to sama nazwa wskazuje, Alaska, więc właściwie cały czas mamy tam zimę. Nawet jak tej zimy nie ma, to jest tam zimno. A jednocześnie jest bardzo ciepło i fajnie, bo są takie bliskie relacje między tymi ludźmi. Nawet jeżeli się kłócą, jeżeli są jakieś ostre spory między nimi. To jest właśnie face to face, można powiedzieć. Nie wirtualnie, tylko na żywo. Mhm. Każda lipa wyjdzie od razu na jaw, prawda? Tak, dokładnie. Mhm. Ale największą lipą chyba był cały serial, bo niestety ja nie widziałam końca, ale wydaje mi się, że na końcu się okazuje, że, znaczy lipą, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, że tak naprawdę to chyba wszystko było snem doktora Fleischmana. Mhm. To tak, ja nie coś kojarzy. Nie pamiętam, ale być może. Że to jego skazanie, ta jego zsyłka na odpracowanie tego stypendium, że tak naprawdę to był sen. Ale z drugiej strony bardzo pełen refleksji, znowu wejście w siebie. Mhm. Ale też można powiedzieć, że oby ta zima nie nadeszła przedwcześnie. Właśnie, zaczęliśmy od też filmowo, bo od Gry o Tron i od tego pierwszego odcinka właściwie idzie zima, prawda? Gdzie to była ta taka powtarzająca się przestroga dla wszystkich, tak? Że ma nadejść ciężka zima, no, która w ich przypadku oznaczała rzeczywiście, że takie jakby zamrożenie życia, można powiedzieć, na całe pokolenie. Dlatego oni tak bardzo się jej bali. Bo muszę tą Grę o Tron zobaczyć, bo tego akurat nie widziałam. No tak, ale to musi, teraz będzie dobry moment, właśnie w zimie można może sięgnę. Można sięgnąć, bo ja nie wiem, dlaczego właściwie pomyślałem, że może pani będzie miała więcej czasu w zimie, to idiotyczne, ale tak, mi się to skojarzyło, no bo tak rozmawiamy o tym zamknięciu, o tym, o tej izolacji, że mamy czas, a to wcale tak nie jest. Mamy tyle samo pewnie, co w lecie, ale... Obyśmy mieli go dosyć, bo tak jak mówiłam, czasem ta zima nadchodzi przedwcześnie i niestety, ale ja już mam dwa przykłady takie jeszcze z latką sprzed paru ładnych lat. Mhm. A, gdzie naprawdę przedwcześnie skończyło się życie dwóch osób. Właśnie z powodu zimna, tak? No nie z powodu zimna, tylko po prostu zima jako koniec, zima jako ta ostatnia pora roku, jako kres życia, a tutaj nadchodzi ona przedwcześnie i to jest coś takiego bardzo, bardzo trudnego gdzieś do przyjęcia, kiedy zdaje się sobie sprawę z tego, że coś kończy się przedwcześnie. W jednym przypadku tutaj chodziło o samobójstwo, a w drugim przypadku całkiem możliwe, że było to samobójstwo, więc są takie takie trudne sprawy, jak człowiek to rozważa. No tak, ale to też z drugiej strony nie kojarzmy tego w ten sposób, bo te kwestie nie są związane tak ściśle z porami roku. To się różne rzeczy w różnych porach roku zdarzyć się mogą. To prawda, to się nawet chyba nie zdarzyło w wręcz o tych porach roku, o tej porze roku, o której mówimy. Natomiast faktem jest, że chyba w listopadzie odnotowuje się tutaj na naszej szerokości geograficznej najwięcej samobójstw. To tak jakoś minorowo ludzi nastraja. Właśnie nie powinniśmy się temu dawać. Dobrze, że możemy właśnie szukać jakichś odskoczeń, czegokolwiek. Tak. Czegokolwiek fajnego. Tym bardziej, że są rzeczy, na które nie mamy wpływu, takie, gdzie już w ogóle nie mamy żadnej szansy. Na przykład jakaś choroba straszna, która pokonuje człowieka. No i nie ma szansy wtedy żadnej, na przykład nie ma już pomocy, nie ma możliwości medycznych. No to już wtedy nie ma żadnego wyjścia. Musimy kończyć niestety, tak, bo mamy już 4 minuty, czy nawet mniej. I tym razem ja chyba tak bardzo ściągnęłam w dół, tak, zasmuciłam. Dziękuję bardzo. Warto starać się budować dobry nastrój. Dziękuję bardzo, tak. I właśnie tym zakończmy, że budujmy dobry nastrój, że te takie smutne rzeczy, o których przed chwilą mówiliśmy, one niekoniecznie muszą kojarzyć się nam właśnie czy zimą, czy jesienią. Wcale tak być nie musi. A dziękujemy słuchaczce za takie poważne też tematy, które podjęła dzisiaj. I Halina Leszczyńska, Dariusz Pieluk, Szymon Sławiński. Mówimy już. Dobranoc.